الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جتنے لیسنس ہم پڑھ چکے ہیں وہ مخارج پر تھے، آج سے ہم صفات کے لیسن پڑھیں گے. تو یہ جو سارے مخارج کے جو لیسن تھے وہ یوٹیوب پہ اور دوسرے بھی سائٹس پہ آپ کو مل سکتے ہیں، تو وہ جا کے آپ دیکھیں. آج سے انشاءاللہ ہم تفخیم اور ترقیق سب سے پہلے صفت میں دیکھتے ہیں. تفخیم اور ترقیق کیا ہیں؟ سمپل الفاظ میں بتانا چاہوں گی کہ تفخیم کا مطلب یہ ہے کہ موٹا پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہے پتلا پڑھنا. اور جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں اسے مفخم حروف کہتے ہیں، اور جو حروف پتلے پڑھے جاتے ہیں اسے مرقق کہتے ہیں. اب موٹا پڑھنا اور پتلا پڑھنا یہ کیا ہے؟ موٹا پڑھنا جیسے آپ کا منہ بھرا ہوا ہے کسی چیز سے، آپ کچھ کھا رہے، جیسے ایزی ایگزامپل جیسے گلاب جامن کھا رہے، تو آپ کیسی بات کریں گے، کیسے حرف و ادا کریں گے؟ تو وہ آپ موٹے اس ٹون سے بولیں گے تو وہ جو ہے اسے موٹا پڑھنا کہتے ہیں. اور جو ترقیق جو ہے، جیسے خالی منہ ہے اور آپ سمپل بات کر رہے ہیں تو وہ پتلا پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے موٹا پڑھنا اور پتلا پڑھنا. عربی زبان میں کل 29 یا 28 حروف ہیں. 29 اس لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے حمزہ جو ہے وہ الف سے علیحدہ ہے، الف دوسرا حرف ہے اور حمزہ دوسرا ہے، تو وہ 29 کہتے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حمزہ اور الف ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ اسے 28 حروف سمجھتے ہیں. تو 29 یا جو 28 جو بھی ہیں، تو ان کی جو ڈویژن کی گئی ہے تفخیم اور ترقیق کے حساب سے وہ 3 حصوں میں کی گئی ہے. سب سے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے تفخم، جو مفخم حروف ہیں، جو موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ ہیں 7. کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اینڈ ظ. تو یہ 7 حروف جو ہے وہ موٹے پڑھے جائیں گے. اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک فریز یاد رکھیں، خص دوغت قیز، خص دوغت قیز. یہ ایک فریز یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ 7 حروف کون سے. ویسے بھی آپ کو یہ یاد کرنے ہوں گے کہ یہ 7 حروف جو ہے وہ ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. اس پر اگر زبر زیر پہ جو بھی ہو تو بھی اسے موٹا ہی پڑا جائے گا. پھر دوسرا گروپ آتا ہے، کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی پتلے بھی پڑے جاتے ہیں، وہ ہے 3. وہ ہے الف، لام اور را. یہ 3 حروف کبھی موٹے پڑھیں گے ہم اور کبھی پتلے پڑھیں گے. پھر تیسری جو کیٹیگری آتی ہے وہ مرقق، یعنی جو پتلے پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ آتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی کے سارے حروف علاوہ الف، لام، را اور خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظ، ان دونوں کے دو گروپ کے علاوہ جتنے باقی حروف ہیں وہ آتے ہیں پتلے ہمیشہ پڑھے جانے والے حروف. تو یہ 3 کیٹیگری بنائی گئی ہیں. آج کے جو سبق میں صرف ہم موٹے پڑھے جانے والے حروف دیکھیں گے. موٹے پڑھے جانے والے، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے حروف یہ ہیں 7. وہ ہے خص دوغتن کیوز، خ خ صاد ضاد غین ط قاف اور ضاء. تو یہ موٹے پڑھے جانے والے آپ کو یاد کرنا ہوگا. یہ آپ یہ فریز یاد کریں انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سات جو سات حروف ہیں اس میں بھی موٹائی کے حساب سے کچھ لیولز ہیں, اس کے کچھ مراتب ہیں, لیولز ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ موٹا پڑھا جانے والا جو حرف ہے وہ ہے تو. اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کم کم کم کم ہوتے جائے گا. کم کم میں دیکھے تو کے بعد آئے گا دود, دود کے بعد آئے گا سود, سود کے بعد آئے گا زو, زو کے بعد قوف, پھر غین, پھر خ. خ سب سے کم موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے, موٹا پڑھیں گے لیکن تو کے بنسبت سب سے کم موٹا پڑھا جانے والا حرف خ ہے. یہ جو سارے جو تو, دو, سو, زو, قاف, غین, خ, اس کو حروف استعلیٰ بھی کہتے ہیں, اعلیٰ سے ہیں استعلیٰ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان سارے حروف کو جب ہم ادا کریں گے اس وقت ہمارا جو اقصا لسان, اقصا لسان یعنی جو زبان کی جڑ ہے سب سے نیچے جو حلق کے نزدیک والی, تو وہ اقصا لسان یا زبان کی جڑ کہیں اس کو ہمیں اٹھانا ہوگا, اپنے تالو کی طرف ریز کرنا ہوگا. تو یہ جب اٹھے گا حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھ جانا, اس کو استعلیٰ کہتے. تو یہ سارے حروف استعلیٰ میں بھی آئیں گے. تو ان حروف کو, سارے حروف کو ادا کرتے وقت آپ کی زبان کی جڑ جو حلق کے قریب ہے, اسے اقصا لسان بھی کہتے ہیں, تو اسے ہمیں اٹھانا ہوگا, ریز کرنا ہوگا. اب اس میں بھی آپ دیکھیں یہ تو ہے, دود ہے, سود اور زو, یہ جو چار حروف ہیں اس میں یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ موٹے ہو گئے بنسبت قاف, غین, خ. تو یہ جو چار حروف ہے اس کو کہتے ہیں اطباق. اطباق میں یہ ہوتا ہے کہ جو زبان کا مڈل پارٹ ہے, درمیانی جو حصہ ہے جسے ہم وسط اللسان کہتے ہیں, تو وہ ریز ہوگا. تو اس میں یہ تو, دود, سود, زو میں زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ زبان کی جو درمیان کا حصہ ہے یعنی اقصا لسان اور وسط اللسان دونوں بھی آپ کو اٹھانے ہوں گے, ریز کرنا ہوگا آپ کے تالو کی طرف, تب یہ صحیح ادا ہوگا. تو اسے کہتے ہیں اطباق, جو زبان کی جو مڈل پارٹ ہے, زبان کا جو مڈل پارٹ ہے, مڈل حصہ ہے, بیچ کا حصہ ہے, وہ تالو کی طرف اٹھ جائے گا. تو اطباق اس کو کہتے ہیں کہ زبان کے بیچ کا تالو, زبان کے بیچ کا حصہ جب تالو کی طرف بلند ہوتا ہے تو اس سے مل کے یہ حرف ادا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پھر کہ چار جو حرف ہے تو, دود, سود اینڈ زو ادا کرتے وقت ہم زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ زبان کی وسط یعنی زبان کا درمیانی حصہ بھی ہم ریز کریں گے, اٹھائیں گے تالو کی طرف, دونوں حصے ہوں گے اس میں ریز ہوئے ہوئے. اس کے بعد قاف, غین اینڈ خ, یہ صرف استعلیٰ ہے, اس میں صرف آپ کو جو زبان کی جڑ ہے اقصا لسان جو ہے وہی صرف ریز کر رہا ہے, وہی صرف اٹھانا ہے اپنی تالو کی طرف. اگر ہم دیکھیں, اگر الف مدہ میں پڑھ کے دیکھیں تو کر کے دیکھیں آپ, آپ کی جو زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ مڈل جو حصہ ہے, درمیان کا جو زبان کا حصہ ہے وہ ریز ہو رہا ہے یا نہیں. اگر ہو رہا ہے تو صحیح آپ ادا کریں تو, دود, سو, زو, تو, دو, سو, زو, یہ میں نے لاسٹ میں الف مدہ کے ساتھ پڑھی. تو اسے ہم نوٹس کریں گے ہم صحیح پڑھیں یا نہیں, تو ہماری زبان پہ ہم نوٹس رکھیں گے کہ یہ کیسے ہم ادا کریں. لیکن جب یہ ہم پہلے میں ایسے حرف کے ساتھ پڑھوں گی, بعد میں اس کو پہلے زبر دے کے فتح دے کے پڑھوں گی, اس کے بعد الف مدہ کے ساتھ ادا کروں گی, اس میں دیکھیں گے ہم صرف زبان کی جڑ جو ہے اقصی لسان وہی صرف ریز ہوگا, وسط اللسان یعنی زبان کے بیچ کا حصہ ہم ریز نہیں کریں گے. ق غ خ پھر الف مدہ ق غ خ. تو دیکھیں صرف میری جو زبان کی جو جڑ ہے اقصی لسانی وہی صرف ریز ہوا ہے قاف غین خا میں, لیکن یہ جو چار حروف ہیں تا داد صاد ذ اس میں دونوں حصے ریز ہو رہے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے ادباق میں, اور جو ادباق نہیں ہوتا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے انفتاح کے. تو اتنا یاد رکھے جس دماغ میں ڈالے کہ اس ادباق کے اپوزٹ کو ہم انفتاح کہتے ہیں. میں نے اپنے ٹیچر کے بک سے ایک ٹیبل نکال کے رکھا ہوا ہے, تو اس میں ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے جو تفخیم کے مراتب ہیں لیولز ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بہت اس میں ہی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں دیکھیں تفخیم کے بھی مراتب ہوتے ہیں, موٹا پڑھنے کے بھی مراتب ہوتے ہیں, لیولز ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو موٹا پڑھا جانے والا ہے وہ ہے زبر کے بعد الف آئے یعنی الف مدہ, فتح کے بعد الف آ گیا تو الف مدہ میں بہت زیادہ موٹا پڑھا جائے گا. پھر اگر وہی حرف پہ صرف زبر آئے یعنی فتح آ جائے تو اتنا موٹا نہیں پڑھیں گے جتنا کہ الف مدہ میں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اگر اس پہ دمہ آ جائے یعنی پیش آ جائے تو اس سے اور کم موٹا ہوگا. پھر اگر اسی پہ اگر سکون آ جائے تو اور کم ہوگا, اور اگر زیر یعنی کسرہ آ جائے تو اور کم ہو جائے گا. تو اس میں بھی لیول سے پہلا تو الف مدہ زبر کے بعد الف, پھر اس کے بعد زبر والا, پھر پیش والا, پھر ساکن والا, اور پھر زیر والا. پہلے ہم ون بائی ون یہ ٹیبل دیکھتے ہیں پھر کمپیریزن کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے دیکھیں تو کا دیکھتے ہیں. آپ بھی خود میرے پیچھے پڑھیں اور نوٹس کریں کہ کتنا موٹا کس میں ادا ہو رہا ہے, کس لیول میں ہو رہا ہے. اور آپ کا ریز ہونا چاہیے, جب میں نے کہا تھا کہ اتباق میں یہ چیزیں ریز ہونی چاہیے, انفتاح میں نہیں ہونی چاہیے, استعلاء میں سب سارے استعلاء ہیں, تو آپ کی زبان کی جڑ بھی ریز ہونی چاہیے, اوپر اٹھنی چاہیے اپنی تالو کی طرف. طاب الطیر طمست حطن الطین. دیکھیں جب میں نے طاب کہیں تو یہ زیادہ موٹا ہو گیا. الطین دیکھیں طاب الطین اتنا موٹا نہیں لگ رہا ہے. پھر اسی طرح دوت کا دیکھتے ہیں. اضاعت الارض ضرب یضرب عدوین. دیکھیں اضاع دوت عدوین دوی اتنا بھی موٹا نہیں لگ رہا ہے, دو جتنا موٹا لگ رہا ہے اتنا دوی موٹا نہیں لگ رہا ہے. اس کے بعد سواد پہ آتے ہیں. الصابرین صدق صرفت اصبرهم ناصرین. دیکھیں الصا پھر ادھر دیکھیں سی ہے نا فرق. تو اس میں یہ فرق ہوتا ہے اگر لیولز کے حساب سے ہم پڑھیں. پھر اس کے بعد ذو پہ آتے ہیں. الظالمین ظلموا ينظرون اغفركم عظیم. دیکھیں الظو بہت موٹا, عظیم ذی، اتنا بھی نہیں بیٹا. تو یہ فرق ہے. پھر قاف کی طرف آتے ہیں. قائم القمر، قم اقرا وقفو. قائم قا موٹا، وقفو وقفو سوری، قی اتنا بھی موٹا نہیں. تو یہ کمپیر کریں ہم. پھر اس کے بعد غائن کی طرف آتے ہیں. غافلون غواش غلبت افرغ غشاوہ. دیکھیں غا غافلون غا غشاوہ غی، اتنا موٹا نہیں ہے. پھر خا کی طرف دیکھیں. خالدون خالق خذو اخلصو خفاف. خا خالدون خا. پھر یہاں خفاف خی، تو اس میں بھی آپ کمپیر کریں. دیکھیں یہاں پر میں پڑھ رہی ہوں تو اتنا موٹا نہیں لگ رہا، یہاں پر زیادہ موٹا لگ رہا ہے. ایون حرف میں بھی کمپیر کرے. دیکھیں تو میں جب میں نے پڑھی توب، لیکن یہاں پر خالدون اتنا بھی نہیں ہے موٹا. اسی طرح ایک لائن میں ہم صرف اس میں دیکھتے ہیں الف مدہ میں توب ہے، میں دیکھیں توب اس کے کمپیر کریں گے. ادعت تو دو، دیکھیں. پھر اصابرین سو تو کمپیئر کریں. پھر الظالمین ظا اور تو کو کمپیئر کریں تو ظا. پھر قائمون میں قا تو، میں سارا تو پہ ہی کمپیریزن کر رہی ہوں. پھر غافلون توب، دیکھیں اتنا بھی غائن موٹا نہیں لگ رہا ہے. پھر خالدون یہ سب سے کم موٹا ہے، خالدون. پھر توب تو خا، تو یہاں دیکھیں تو، پھر دو سو زو قو غو اور خا. تو اس میں بھی فرق ہے. تو یہ فرق آپ نے ڈھونڈنا ہے، سمجھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے. آپ کے لیے میں ہوم ورک دوں گی کہ یہ جیسے یہ ٹیبل بنایا ہوا ہے ویسے ہی آپ ٹیبل بنائیں گے، لیکن یہ حروف نہیں ہونے چاہیے، آپ نے دوسرے حروف ڈھونڈ کے نکالنے ہیں قرآن سے، صرف قرآن سے. اوکے، تو اسے توبہ کے بدلے کچھ اور حروف آپ ڈھونڈ کے نکالیں، ادعت کے بدلے، تو سارے حروف آپ الگ الگ نکالیں گے، اس طرح سیم نہیں ڈھونڈیں. اوکے، تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہوگا. اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ بہت آسانی کر دیں گے، ڈریے نہیں. اور بہت آسان ہے، علم حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہے. یا تو طالب علم بنے یا تو ٹیچر بنے قرآن کے، انشاءاللہ. کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سیکھنا بھی ہے آپ کو، سکھانا بھی ہے انشاءاللہ. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.